درد نود بی حدا درد و لیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم یتیما درد نود بی حدا درد و لیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم یتیما ضرور بز داستا انتقام اخلم لغنیما ضرور بز داستا انتقام اخلم لغنیما ضرور بز داستا انتقام اخلم لغلیما پغی کی غیرتی مرکی پالا لیم یتیما پغی کی غیرتی مرکی پالا لیم یتیما درد نود بی حدا درد و لیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم یتیما دانا چیت میهیری استال حالا نخبریم دانا چیت میهیری استال حالا نخبریم دان چیت می هیریستا لحالا نا خبریم ستا غم لخوشا لیو غرز و لیم یتیما ستا غم لخوشا لیو غرز و لیم یتیما درد نود بی حدا درد و لیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم یتیما هغا ورز میادی گی دا شهید پلار سر تناستوی هغا ورز میادی گی دا شهید پلار سر تناستوی هغه ورځ می یادیږي د شهید پلار سر تناسوي وړو وړو سلګو دې زورولیم یتیما وړو وړو سلګو دې زورولیم یتیما درد نود بی حدا درد ولیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم یتیما گنا دا محسن دا و چستا اوخ کی پاکا ولی گنا دا محسن دا و چستا اوخ کی پاکا ولی گنا دا محسن دا وچستا اوکی پاکا ولی زندان تا بس پدی جرم را غلیم یتیما زندان تا بس پدی جرم را غلیم یتیما درد نود بی حدا درد ولیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم یتیما درد نود بی حدا درد و لیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم یتیما اهو دی انتقام تپارا و لیم